یا سیدی، کیا یہ بات درست ہے کہ 20 بچوں کی پیدائش کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ بس یہ عوامی اختراع کہیں گے اس کو، گڑی ہوئی باتیں لوگوں کی، ایسا نہیں ہے۔ جب تک نکاح ختم ہونے والی کوئی صورت نہ ہو، مثلا 3 طلاقیں دے دی، اب نکاح ختم ہو گیا، طلاق بائن میں بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کہ نکاح زائل کرنے والی جب تک کوئی صورت نہ ہو اس وقت تک، 20 بلکہ 120 بھی اگر کسی کے بچے ہو جائیں تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔